Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Trójki, który przygotowali, przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Nowe przepisy o wycince drzew, same do wycinki. Prezes PiS zapowiada, że zostaną zmienione. Jest nowy przetarg na śmigłowce dla armii. MON chce zamówić 16 maszyn w dwóch wersjach dla marynarki i komandosów. To nie jest mój dzień prezydentów. W wielu miastach USA Amerykanie demonstrowali przeciwko Donaldowi Trumpowi. Przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach będą zmienione, zapowiedział prezes PiS-u podczas spotkania z działaczami partii. Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Ministerstwo Środowiska. Według jednego z polityków miał wręcz powiedzieć, że w tym prawie widać lobbying. Do słów prezesa odniósł się minister środowiska Jan Szyszko. Ja myślę, że pan premier Kaczyński jest na pewno człowiekiem, który dokładnie rozważa wszelkiego rodzaju ustawy i na pewno rozważa tak, aby ustawy były sprawiedliwe, dobre, no i równocześnie nie budziły jakichkolwiek wątpliwości, również i korupcyjnych. W Warszawie przeciwko wycince drzew protestowali wczoraj aktywiści Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jego rzecznik Karol Perkowski twierdzi, że nowe przepisy dają deweloperom wolną rękę. Kiedyś, jeżeli ktoś chciał wyciąć drzewo na swojej posesji i nie zgłosił tego wcześniej do odpowiednich organów samorządowych, to mógł zapłacić wielotysięczne kary. W tym wypadku ustawa przewiduje maksymalny wymiar kary, który wynosi 500 zł. Drzewo 200 zł krzew, dlatego jest to idealna ustawa dla deweloperów. Zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach obowiązują od stycznia. Rusza przetarg na śmigłowce dla armii. Resort obrony chce kupić 16 maszyn dla wojsk specjalnych i marynarki wojennej. Do składania ofert zaproszono PZL Świdnik, PZL Mielec oraz Airbus Helicopters. Te trzy firmy uczestniczyły też w poprzednim, unieważnionym w ubiegłym roku przetargu. MON zamierza kupić w pierwszej kolejności 8 śmigłowców przeznaczonych do zadań specjalnych. Wersja morska, zdolna do zwalczania okrętów podwodnych oraz do prowadzenia misji ratowniczych na morzu, zostanie kupiona później. A to dlatego, że śmigłowce morskie używane obecnie przez wojsko mogą jeszcze służyć 2 lata. Komisja negocjacyjna wspólna dla obu postępowań zaprosiła do rozmów 3 firmy. W pierwszym etapie podjęte zostaną rozmowy w sprawie śmigłowców dla wojsk specjalnych, później dla marynarki wojennej. Tak przygotowane postępowanie jest lepsze od tego, które przygotowało poprzednie kierownictwo resortu obrony, mówił szef MON Bartosz Kownacki. My mamy inną filozofię niż miała ją Platforma Obywatelska, próbując zbudować jedną de facto bardzo drogą platformę, dlatego że wkładano do niej śmigłowce wielozadaniowe, które są śmigłowcami tanimi i właśnie śmigłowce specjalistyczne, które z natury rzeczy one są inaczej wyposażone, są śmigłowcami drogimi. My chcemy jakby zróżnicować pozyskiwanie śmigłowców. W postępowaniu na śmigłowce morskie resort dopuszcza kupno maszyn w 2 transzach po 4 maszyny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przetarg rozpisany przez rząd PO-PSL unieważniono w październiku. Według rządu PiS francuska oferta ze śmigłowcem Caracal była dla Polski niekorzystna. Kilkaset tysięcy osób demonstrowało w Stanach Zjednoczonych przeciwko polityce Donalda Trumpa. Manifestacje pod hasłem "To nie mój dzień prezydentów" odbyły się m.in. w Nowym Jorku, Chicago i Atlancie. Tymczasem szef amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki, jednej z największych organizacji naukowych na świecie, poparł pomysł zorganizowania Marszu Uczonych w Waszyngtonie. Badacze mają protestować przeciwko, jak mówią, ignorowaniu nauki przez prezydenta Donalda Trumpa. Rush Holt, były demokratyczny kongresmen, powiedział, że ludzie postanowili bronić nauki. W rozmowie z BBC dodał, że w administracji Trumpa jest bardzo niewiele osób, które rozumieją naukę, a prezydent nie wyznaczył nikogo na stanowisko swego doradcy naukowego i nie wiadomo, czy w ogóle to zrobi. Wcześniej ponad 600 profesorów znanego uniwersytetu MIT napisało list otwarty, wyrażając sprzeciw wobec poglądów Donalda Trumpa. Sygnatariuszy zaniepokoił jego komentarz, jakoby globalne ocieplenie było oszustwem. Zdziwienie wywołało też domniemane uciszanie przez prezydenta agencji związanych z ochroną środowiska, czy pomysł powołania komisji, która miałaby zbadać, czy szczepionki wywołują autyzm. Marsz naukowców w Waszyngtonie ma odbyć się 22 kwietnia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Francuska policja w siedzibie Frontu Narodowego. Rewizję nakazał sąd, do którego w tej sprawie zwróciło się Europejskie Biuro Zwalczania Oszustw Finansowych, działające przy Parlamencie Europejskim. Marek Brzeziński. Parlament Europejski zarzuca skrajnej prawicy, że brała pieniądze na wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych w partii, które miały rzekomo wykonywać prace związane z działalnością w Strasburgu, a konkretnie miałyby być asystentkami liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen. Mówi drugi co do hierarchii działacz ugrupowania Partner Le Pen, mający polskie korzenie Florian Philippot. Wszystko to zaczęło się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy to się okazało, że jesteśmy pierwszą partią we Francji, a teraz, gdy Marine Le Pen coraz najwyżej notowana jest w sondażach przed wyborami prezydenckimi, dotychczasowy system europejski wpadł w panikę, bo ten system wie doskonale, że my jesteśmy antyeuropejscy, przeciwko Unii. No i wtedy wyciąga się afery, ale nie mają żadnych dowodów, nic. Parlament Europejski domaga się zwrotu 340 tysięcy euro. Marine Le Pen odmawia, twierdząc, że wszystko jest uregulowane. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Rzut karny i to kto wie czy nie z kapelusza zdecydował o losach meczu w Lubinie. Zagłębie pokonało Arkę Gdynia 1-0 w ostatnim spotkaniu 22. kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Jedyny gol został strzelony przez Filipa Starzyńskiego, a okoliczności podyktowania rzeczonej jedenastki były mocno kontrowersyjne, o czym wspomina obrońca gości Adam Marciniak. Mnie z perspektywy boiska wydaje się, że karnego nie było. No ale skoro sędziak gwizdnął, nie wiem, może coś było, ciężko mi powiedzieć. Tak w skrócie, pierwsza połowa słaba w naszym wykonaniu, druga uważam dużo lepsza. Szkoda, że nie udało się strzelić. Po wczorajszym spotkaniu Zagłębie jest w tabeli 5, Arka na pozycji 10, prowadzi Lechia Gdańsk. To w kraju, a w piłkarskim pucharze Anglii, tym razem bez sensacji. Pamiętamy, że w weekend piątoligowe Lincoln City odprawiło grające na co dzień w Premier League Burnley i w ćwierćfinale rozgrywek spotka się z Arsenalem. Kanonierzy wygrali na wyjeździe z innym zespołem z piątej ligi, Sutton United 2-0. Niezorientowanym przypominamy, że człowiekiem instytucją w drużynie gospodarzy jest jej bramkarz niejaki Wayne Shaw, ma 45 lat i waży ponad 120 kg. Tylko niecałe 80, Arda Turan. Ten jest przymierzany coraz częściej do Chelsea, a że jest coś na rzeczy, potwierdza inwestycja Turka w hipotekę w Londynie i to w pobliżu Stamford Bridge. Sprawę wytropiły oczywiście wścibskie brytyjskie media. W każdym razie wygląda rzeczywiście na to, że grywający ogony w Barcelonie Arda od lata będzie hasał po boiskach Premier League w niebieskiej koszulce. W eleganckiej sukni będzie można za to pewnie spotkać Justynę Kowalczyk. Jej rywalki w biegu na 10 km klasykiem na Mistrzostwach Świata w Lahti zresztą też. Organizatorzy każdy dzień mistrzostw chcą powiązać z atrakcjami pozasportowymi i tego dnia padło na tango. To bardzo popularny taniec w Finlandii, no i pląsać mają i kibice, i zawodniczki. Te drugie oczywiście jak odsapną po biegu. Widzisz jakiegoś potencjalnego tanecznego partnera dla pani Justyny? No bo można wybierać spośród narciarzy klasycznych, rozumiem? Na przykład, no, może również z ekipy, z którą myślę, się przyjechało. Że Piotr Żyła będzie królował na parkiecie. A może trener Wierytielny? No na przykład. A może Michał Gąsiorowski? Gdyby coś zawsze... A, Gąsiorowski jedzie, to może i tańczyć. Poza tym on świetnie tańczy. Zawsze można zadzwonić po Sydnera. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Ale on tańczy w Szklarskiej Porębie. On tańczy wszędzie, proszę, proszę pana. Dziś pochmurno. Chciałeś jeszcze chyba coś dodać, czy nie? To po ósmej. Za godzinę, dobrze. Dziś pochmurno z przejaśnieniami. Będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Na Pomorzu w porywach do 65, a na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Po południu słabnący to już będzie wiatr. Ciśnienie niskie, ale rośnie. Temperatura od 5 stopni powyżej zera w Suwałkach. 6 w Trójmieście, Koszalinie, Bydgoszczy, Łodzi i Przemyślu. 7 w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Krakowie i Lublinie. 8 w Świnoujściu, Wałbrzychu, Zielonej i Jeleniej Górze. Do 9 we Wrocławiu. Tak sobie wyobraziłem właśnie teraz. Ja niestety też, albo na szczęście. Ja Gąsiorowskiego z różą w zębach. Ja z Henrykiem jednak. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Co tam u pana? Dobrze, takie trochę pokręcone dzisiaj. Pytania z kosmosu. A pytanie brzmi, tylko nie pamiętam, od kogo to jest pytanie. Od pani Poli. A pytanie od pani Poli jest takie. Dlaczego niektórym ludziom włosy się bardzo kręcą, a niektórym w ogóle? Pozdrawiam panią Polę. Tak. Mnie się nie kręcą włosy, ale to jest wina moich rodziców. Kwestia genetyczna. I to jest kwestia genetyczna już na poziomie samych cebulek włosów. Z paniami to jest tak trochę, że czasami włosy się nie kręcą, a pani je chcą, żeby się kręciły, więc dużo rzeczy robią, żeby jak było. A z kolei te, którym się kręcą, chcą, żeby były proste. Wszelkie tego typu zabiegi, one są tymczasowe w tym sensie, że nawet jeżeli zastosujemy terapię bardzo taką agresywną i zmienimy strukturę włosa, to zmienimy go tylko i wyłącznie w tej części nad skórą głowy, bo jak rośnie ten nowy, no to on dalej jest kręcony u kręconych włosów i prosty u ludzi, którzy mają proste. To jest kwestia, która jest w cebulce włosa już genetycznie zaprogramowana. Nawet cebulka włosa u osoby, która ma kręcone włosy, jest nieco inaczej skonstruowana, nieco inaczej wygląda. Pokręcona. Jest po prostu pokręcona. Z kolorem to jest w ogóle, tak, to tutaj jest pełna dowolność. Rozumiem, nie brnijmy. Nie brnijmy w to. Co ciekawe, włosy mają tylko ssaki, nie wiem, czy pan wie. Teraz już tak. Żaby nie mają na przykład włosów. No dobra, to Kermit, głupie było, to nie, było Kermit głupie. On miał chyba futro, tak mi się wydaje. Kermit? Nie? Nie, miał taką tutaj przy szyi coś. A to muszkę miał. To miał muszkę chyba. Niech pan sobie go wygoogla, ja będę dalej opowiadał. Mhm. To jakie te włosy są, to czy one się kręcą, czy nie, zależy od ich struktury, a w zasadzie kształtu. My patrząc na włos, on jest na tyle cieniutki, że nasze oko nie dostrzega struktury włosa. I nam się może wydawać, że włos to jest taki bardzo, bardzo długi walec. Albo jak włos przekroimy, to ten przekrój jest okrągły. Tymczasem okazuje się, że tak jest nie zawsze. Włosy okrągłe to są włosy proste. Natomiast u osób, którym się włosy nieco kręcą, ten przekrój przypomina nie okrąg, tylko elipsę. I czym ta elipsa jest większa, tym więcej jest tych loków, tym one są bardziej takie, bym powiedział, nie wiem, intensywne, gęstsze. Są osoby, u których włosy się tak kręcą, że tak naprawdę przypominają takie małe sprężynki. Znam takiego człowieka. Okay. I jeżeli taki włos byśmy przekroili, to zobaczymy nie tylko, że on ma przekrój elipsy, ale że te boki elipsy są bardzo wydłużone i wręcz się tak zaginają i trochę przypominają taki rogalik. Więc dlaczego niektórym się kręcą, innym nie? No to zależy od struktury, którą dostajemy w genach. Dziękuję. Dziękuję. Doktor, i co Tomasz z Kermitem? Rożek. Kermit nie miał ani muszki, ani... Ale to takie zielone, to jest takie futerkowate nieco. No on był taki trochę pluszowy. Okej. Okay. Albo filcowy może nawet bardziej. Ale dobrze, to, że pan to, nie powiedział moherowy, proszę pana. Bardzo uważałem. Do jutra. Do jutra. Miss Piggy, welcome! Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. Sorry to bother you. Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna Ozzy, chill. Just stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on. Oh, you're going to sing to me? Yeah, me and you. All right, an opportunity I've been waiting for all my life. I'm a frog can wait. Come on, babe, get in here. Get your monster running. Hey, down on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Uh-huh. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal thunder. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving race. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into space. Oh. Like a through nature child, we were born. Ozzy! Ozzy! Ozzy, get off the floor! Ozzy! Give me a kiss. No way! I'm out of here! Miss Piggy. Cudowna. Wspaniała. Jeśli chodzi o Kermita... Kermit to chyba major Żabot. No tak myślałem, podejrzewałem, ale nie miałem odwagi powiedzieć, że w sumie rzeczywiście dla Kermita to pasuje najbardziej Żabot. Dzień dobry, a ja mam pytanie do pana Rożka. Ponieważ mój syn miał proste włosy, a w okresie dojrzewania zaczęły mu się kręcić. Jak to się działo? A przekażemy oczywiście. Gdyby państwo mieli pytania do pana doktora, to proszę słać ranek, małpa, polskieradio.pl. Będziemy procedować, przekazywać i tak dalej. 22 minuty po siódmej. Łukasz Walewski. Ja jeszcze do Kermita, no bo to nie tylko Żabot, on przecież miał niezapomnianą kreację reporterską, gdy był w płaszczu. Ach, rzeczywiście, kapelutek no, miał to taki. Wspaniały po prostu reporter donosi z miejsca wydarzenia. A my donosimy, co w artykule na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Nie mamy pańskiego listu i co nam pan zrobi? Rejestrowanej. To jedno słowo wystarczyło dopisać w nowelizacji ustawy Prawo Pocztowe, by konsumenci utracili szansę na reklamowanie niedostarczonych zwykłych listów pocztówek czy druków. Zwykłych, czyli wysyłanych nie jako polecone, tylko wrzucanych prosto do skrzynek pocztowych. Możliwość reklamacji ma być zawężona wyłącznie do listów i przesyłek rejestrowanych, więc zwykła przesyłka lub pocztówka, jeśli nie dotrą do odbiorcy, no to zapomnijmy o odszkodowaniu. Dlaczego tak się stało? No, dlatego, że przy okazji zmian skasowano wprowadzone w 2013 roku uprawnienie konsumentów do odszkodowań za niedostarczone listy. Według poczty było ono nadużywane, a wręcz stało się furtką do wyłudzeń. To jest spory problem, bo wystarczy samo oświadczenie klienta, że przesyłkę wysłał i że nie doszła, byśmy byli zmuszeni do wypłaty odszkodowania i to odszkodowania wyliczonego przez ustawodawcę na podstawie stawki na listy polecone, mówi nam jeden z urzędników Poczty Polskiej. Ustawowa stawka odszkodowania to 50-krotność opłaty za przesyłkę rejestrowaną, czyli obecnie 145 zł, wyliczył dziennik Gazeta Prawna. Na dalszych stronach tej samej gazety dzisiejszego wydania na stronach światowych czytamy o tym, jak Niemcy przełamują atomowe tabu. Za Odrą coraz częściej słychać głosy mówiące o potrzebie zwiększenia zaangażowania w broń nuklearną. Kwestie broni atomowej poruszają obecnie poważne osoby, a nie polityczni ekstremiści. Jeszcze kilka lat temu ten temat w ogóle nie był poruszany z przyczyn historycznych. Dziś broń atomowa przestała być w Niemczech właśnie tematem tabu. Gdyby nasi zachodni sąsiedzi faktycznie postanowili zmienić swoje podejście do broni atomowej, jej pozyskanie zajęłoby co najmniej kilkanaście lat. Z czym to jest związane? No, z tym, że jeśli Francja i Wielka Brytania miałyby zagwarantować obronę nuklearną Niemcom, no to ich arsenał byłby do tego niewystarczający. A dlaczego z kolei Francuzów i Brytyjczyków Niemcy by chcieli o to prosić? No bo jeśli Stany Zjednoczone nie chcą zapewniać takich gwarancji, to Europa musi się zastanowić, co dalej. Teraz nasz dziennik, artykuł z pierwszej strony, pociągi z barierami, tylko co dziesiąty wagon jeżdżący po torach jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Jak obiecywałem, zaglądamy trochę dalej, co gazeta o tym napisała. To skutek wieloletnich zaniedbań, gdyż dopiero od kilku lat przewoźnicy kolejowi kupują nowe wagony lub modernizują używane, aby je dostosować do potrzeb wszystkich pasażerów. Polski tabor pasażerski ma średnio 29 lat. Co prawda, spółki kolejowe już sporo zainwestowały w unowocześnienie wagonów, jednak minie jeszcze co najmniej 10-15 lat, zanim będziemy mogli powiedzieć, że z naszych pociągów będzie mogła skorzystać każda niepełnosprawna osoba, pasażer w podeszłym wieku, czy rodzice udający się w podróż z dziećmi w wózkach. Wtedy bowiem wszystkie składy lokalne i dalekobieżne będą miały specjalne windy i ramy na wózki, odpowiednio wyposażone toalety, oświetlenie i systemy informacji pasażerskiej, bo dziś z tym wszystkim jest krucho. Toalety nie działają, windy jeśli są, to się zacinają lub obsługa nie wie, jak sobie z nimi poradzić. No i na koniec zapraszam państwa jeszcze na stronę Światowe Rzeczpospolitej, bo tu bardzo dwa interesujące artykuły. Ukraiński Donbas już jak mołdawskie Naddniestrze. Czytamy. Rosja uznała paszporty separatystycznych Republik Donieckiej i Ługańskiej. Ukraina twierdzi, że to dowód okupacji. Zaś inny artykuł. Samobójstwo zamiast deportacji to doniesienia ze Szwecji. Młodzi Afgańczycy nie chcą wracać do kraju i w akcie desperacji gotowi są nawet rozstać się z życiem. W ciągu dwóch tygodni życie odebrało sobie trzech młodych imigrantów z Afganistanu. Nieco wcześniej samobójstwo popełniło dwóch przybyszów z tego kraju. Szwedzkie media twierdzą, że liczba ta może być znacznie wyższa, gdyż dopiero od miesiąca zaczęto zwracać uwagę na to, co dzieje się w tym środowisku. Przyczyną wzrostu depresyjnych nastrojów wśród młodych Afgańczyków jest prawdopodobnie decyzja władz imigracyjnych uznająca część terytorium Afganistanu za obszar bezpieczny, co umożliwia odsyłanie nielegalnych imigrantów do domu. Dziękujemy. Poranna prasa, Łukasz Walewski. Spotkamy się po 8.35, także z tygodnikami. A w tej chwili, 26, równiutko, 26 po 7. running through my veins. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna zbliża się 7.30. A więc czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sawera. 5 osób zginęło w katastrofie małego samolotu, który spadł na centrum handlowe na przedmieściach Melbourne. Ofiary znajdowały się na pokładzie. Maszyna spadła na sklepy na godzinę przed otwarciem centrum. Dzięki temu, jak podkreśla policja, nie było ofiar na ziemi. Przyczyną katastrofy była awaria silnika. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o sieci szpitali. Reforma zdrowia jest trudna, to proces rozłożony na lata, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Chcemy, aby ta reforma koncentrowała się na pacjentach i aby pacjenci z niej przede wszystkim skorzystali poprzez to, że nie będzie kolejek, będzie łatwiejszy dostęp do specjalistów. Zastrzeżenia do projektu ma wicepremier Jarosław Gowin. Nie wydaje się, żeby w obecnym kształcie koncepcja sieci szpitali mogła skrócić czas oczekiwania polskich pacjentów na pomoc lekarską, powiedział wicepremier. Więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o 8. Prezydent Donald Trump ma już doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego. Mianował generała Herberta Raymonda McMastera. Nominacja na to stanowisko nie musi być zatwierdzona przez Senat. 13 lutego ze stanowiska doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego zrezygnował Michael Flynn, który zataił przed wiceprezydentami i przedstawicielami FBI swoje kontakty z rosyjskim ambasadorem w USA. Reuters pisze, że wybór McMastera zaskoczył część obserwatorów, którzy zastanawiają się, jak człowiek znany z kwestionowania autorytetów ułoży sobie relacje z Białym Domem, niechętnym wobec krytyki. Nowy doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa ma 54 lata, jest absolwentem West Point, walczył w pierwszej wojnie nad Zatoką Perską. W Trójce poręcz na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiat. Dzień dobry. Ekonomiści ostrzegają, wyjście Francji ze strefy euro miałoby bardzo negatywne skutki dla jej gospodarki i dla społeczeństwa. Jak zaznaczają, trudno nawet oszacować ogrom przewidywanych strat. O szczegółach Marek Brzeziński.

And I'll leave with you one broken man whom I will teach you to repair. Oh, you know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one. Koncertowo. Leonard Cohen i Piotr Metz. Zapraszamy na jutro. Za 17,5 minuty będzie ósma. Cyberlenistwo, albo jak ktoś inny woli, cyberbumelanstwo. Tak pracodawcy określają korzystanie z internetu do celów prywatnych w godzinach pracy i o tym teraz. Zapraszamy do Trójki. Bo z badań wynika, że aż 93% Polaków przyznaje się, iż zerka na fora internetowe, na portale społecznościowe, na plaże online w krajach południowych, a często także w pracy płacimy przez internet domowe rachunki. W Stanach Zjednoczonych 80% firm stosuje wewnętrzne blokady internetowe. U nas robią to głównie zagraniczne korporacje. Jest blokada na wtyczkach, na portalach ogólnych typu Onet, typu Gazeta.pl, na wirtualnej. Materiały wideo są niewidoczne. Czyli nie mogłaby pani sobie filmu obejrzeć na przykład? Tak, mogłam pracować, a nie oglądać filmy. Cyberlenistwo w sieci. Jest to zjawisko polegające na tym, że pracownicy w czasie pracy korzystają z internetu do celów prywatnych. Pracodawcy RP, Wioletta Żukowska. Do tego rodzaju aktywności w sieci przyznaje się nawet 93% pracowników, więc jest to naprawdę zatrważająca liczba. Pracownicy przyznają, że w czasie pracy przeglądają strony internetowe, czy to informacyjne, czy portale społecznościowe, korzystają z bankowości internetowej, przeglądają swoją prywatną pocztę. Czasami coś zakupią. Dokonują zakupów online. Oczywiście tutaj przypominają mi się statystyki ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest informacja, że te zakupy online w 60% są dokonywane w godzinach pracy. Czy czuje się pani jakoś śledzona? I jest rejestrowane, na jakich stronach ja byłam. Czyli nawet jakby można było wejść, to by pani nie weszła, bo i tak pani wie, że ten tam z góry patrzy. Czyli po co te blokady? Żeby nie kusiło i żeby człowiek się zajął pracą, bo to jesteśmy tutaj 8 godzin, żeby pracować. Przeważnie polega to na tak zwanym URL filteringu. Andrzej Nowodworski, Grupa Kapitałowa APN Promis. Czyli mamy listę stron, z których nie można korzystać. Pracodawca przedstawia swoją listę, tak? Czy państwo proponują, pracodawca wybiera? Produkty posiadają własne listy już pogrupowane odpowiednimi kategoriami. Możemy każdą z tych kategorii rozbudować o jakieś, nie wiem, lokalne. Kiedyś był taki serwis jak Nasza Klasa. To może go nie być. W Polsce są takie praktyki już stosowane w dużych korporacjach. Psycholog biznesu Bożena Janowska. Przenoszone trochę z zagranicy, że rozliczany czas jest bardzo precyzyjny. Są też wprowadzane takie systemy informatyczne, które sprawdzają, co pracownik robi. To jest taki monitoring, takie śledzenie ustawiczne? Tak. Na forach pracownicy wymieniają się sposobami, jak takie blokady obejść. Gdyby takich rzeczy nie było, to by pracownicy nie szukali obejść. Zatem one muszą być, przynajmniej w części firm. Mówimy o takim blokowaniu dla pracowników, żeby się nie zabawiali, ale firma też musi chronić swoje dane. Mamy systemy, które chronią dostępu do naszej wewnętrznej sieci, a co za tym idzie też do danych. Przede wszystkim jest bardzo duże zainteresowanie systemami bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o filtrowanie do internetu, no to przeważnie robi się przy okazji. Jeszcze jedną bardzo istotną kwestią w tych systemach jest to, że one posiadają listę stron, które są potencjalnie niebezpieczne. Wewnętrzny system, czy ten filtrujący? Ten filtrujący. I on na przykład nie pozwala wchodzić na takie strony, które są zgłoszone jako strony, które infekują komputery. Pracodawca powinien określić w regulaminie, jakie są zasady korzystania z internetu w godzinach pracy. Oczywiście wszystko powinno się odbywać też w granicach rozsądku. Ja nie uważam, że taki zakaz tak stuprocentowy jest właściwy, no bo wiadomo, że mogą wystąpić różne sytuacje. Ale z tych badań też wynikało u nas w Polsce, że jeżeli pracodawca sobie zażyczy, żeby nie korzystać prywatnie, to na ogół pracownicy się nie buntują. Najgorsze jest po prostu niewiedza. I że pracownik nie wie, że takie działanie jest niedopuszczalne i że pracodawca go nie toleruje. Ale na tego Facebooka zobaczyć, co tam się dzieje u znajomych. Ja zawsze mam w telefonie. To po co blokować, jak pani ma ten telefon i tak ze sobą? Tak, ale korzystam z sieci mojego operatora komórkowego, a nie z serwera, który jest w firmie. Nie czujesz pani jakoś specjalnie uciemiężona przez tą kontrolę? Nie, w żadnym wypadku. Internet jako źródło wiedzy może też stać się złodziejem czasu, ale nie czasu pracy. Choć Polski Kodeks Pracy nic na ten temat nie mówi. Tematem zainteresowała się Ewa Dudzińska. Nie wiem, czy państwo mają założone takie blokady w pracy internetowe. 22 i 7 trójek telefonicznie można. Może być kłopot z... A nie, mailem to nie, też śmiało. ranek@polskieradio.pl. Bardzo proszę. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Dopytuję, 93% przyznaje się, że korzysta do celów prywatnych z internetu w pracy, a ile się nie przyznaje? O właśnie, 227 trójek. Chciałam się podzielić taką moją refleksją, ponieważ pracuję z dziećmi i niestety bardzo często widzę, że nauczyciele w trakcie pracy przeglądają Facebooka. Jest to rzeczywiście zatrważające. Po pierwsze dlatego, że dajemy dzieciom zły przykład, a po drugie dlatego, że no jednak w każdej chwili może się coś stać w naszej pracy. Także chciałam podzielić się taką refleksją, może niektórzy to usłyszą. 71335, także SMS-owo. Przed chwilą piosenka o Paryżu i ciekaw jestem, czy państwo zgadną, do jakiego miasta się przeniesiemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Tak jest, zgadli państwo. Jesteśmy w Barcelonie. Ewa Wysocka i prasa hiszpańska. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Zastanawiałam się, jak szybciutko połączyć Barcelonę z Paryżem, ale chyba tylko to, że tu jest taki wielki ogórek, wieża, która jest wyższa od wieży Eiffla i Barcelończycy bardzo są z tego dumni, że mają coś lepszego. Zawsze coś. Tak, zawsze to coś. Zaczynamy od informacji niespecjalnie optymistycznej dla Hiszpanii, bo jak donosi dziennik El Mundo, Hiszpania nie dotrzyma zobowiązań dotyczących wielkości deficytu budżetowego i to w 2016 roku. I to jest długi tytuł, ale to jest też cytat ministra gospodarki Luisa de Guindosa. On wczoraj poinformował w Brukseli, że zeszłoroczny deficyt miał wynieść 4,6% PKB, a jego zdaniem wyniesie prawdopodobnie o 0,2% więcej. I to nie koniec, bo jak donosi El Mundo, jest niemal pewne, że Hiszpania również w tym roku nie dotrzyma dopuszczalnej wielkości deficytu budżetowego. On miał wynieść 3,1% PKB, a Bruksela twierdzi, że jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe oszczędności, to wyniesie 3,5%. A raczej, zdaniem autora artykułu, nie zostaną wprowadzone, bo mniejszościowy rząd Mariano Rajoya nie ma co liczyć na poparcie opozycji, wprowadzenie i w kontynuowanie polityki zaciskania pasa. To autor przypomina, że latem zeszłego roku Hiszpania uniknęła kary, wysokiej kary za zawyżony deficyt. Obawiam się, że tym razem nam się nie upiecze, twierdzi. I teraz kolejny tytuł. System energetyczny krajów Unii Europejskiej jest rodem z książek Kafki. To jest tytuł z dziennika ekonomicznego Expansion, a zarazem jest to wywiad z Ignacio Sánchezem Galanem. To jest prezydent Iberdroli, jednego z największych hiszpańskich i europejskich koncernów energetycznych. W tym roku w Hiszpanii, odkąd zaczęła spadać temperatura, to ceny energii podejrzanie zaczęły rosnąć. I tutaj autor przypomina, że zdarzało się, że w najzimniejsze dni rosły nawet o 25%. Tutaj prezes Iberdroli twierdzi, że winy za takie wahania nie ponoszą koncerny i dzika chęć zysku, tylko Unia Europejska, która pozwala na działanie przestarzałym i nieopłacalnym elektrowniom. I tutaj wskazuje na elektrownie węglowe, które do tego są nieopłacalne, a przy okazji podkreśla, zanieczyszczają środowisko. Zdaniem Sánchez Galana, spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej w najgorszym stanie elektrownie ma Wielka Brytania. No i tutaj jest dla niego prosta sprawa. Potanieje prąd, potanieje energia, jeśli będą wprowadzane nowe technologie i zamykane przestarzałe elektrownie. I na koniec krótko, akcent optymistyczny. Prezydent Francji François Hollande zaprosił Mariana Rajoya na spotkanie czterech wielkich państw Unii Europejskiej, które odbędzie się 6 marca w Wersalu. Oprócz Francji i Hiszpanii będą uczestniczyli Niemcy i Włochy. Podczas spotkania politycy przygotowywać będą, ta informacja jest w dzienniku ABC, przygotowywać będą szczyt Unii Europejskiej, który odbędzie się 25 marca w Rzymie, w 60. rocznicę powstania Wspólnoty Europejskiej. No i będzie to też spotkanie poprzedzające Brexit, czyli negocjacje Londynu i Brukseli. I tutaj na koniec cytat, musimy zdecydować, czym ma być Europa, powiedział wczoraj w Maladze François Hollande podczas szczytu hiszpańsko-francuskiego. To jeszcze tradycyjne pytanie na koniec. W Barcelonie zimno? Nie, jest w Barcelonie ciepło. Ja już nawet dzisiaj byłam. Pies mnie wyprowadził bardzo wcześnie i muszę wam powiedzieć, że byłam po raz pierwszy bez kurtki. O! Także już nie marudzę. Do tego doszło. Dziękujemy. Barcelona, Ewa Wysocka. Dzień. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Że zagadam zwrotkę w tej piosence, ale tu jeszcze list od pani Magdy. Pracownicy mojego zespołu mają nie tylko blokady na internet, ale też muszą zostawić telefony w specjalnych szafkach przed wejściem do